नूह ने कहा, मेरे परवरदिगार, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ इस बात से कि आइंदा आपसे वो चीज़ मांगूं जिसका मुझे इल्म नहीं, और अगर आपने मेरी मग़फ़रत न फरमाई और मुझ पर रहम न किया तो मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाऊँगा जो बर्बाद हो गए हैं।